Orbán Viktor szerint a nemzeti labdarúgás összefügg a magyar pszichológiai állapottal és a jellemmel. De vajon a sport hogy függ össze a gazdasággal? Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok, ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Itt van velem Nagy Imre közgazdász. Sziasztok. És Spitner Gábor közgazdász, tartalomgyártó. Sziasztok. Hát a mai témánk, ahogy végül is ígértük, hogy az élő után voltak, vagy hát az élőben voltak olyanok, amik kicsit bővebb kifejtést igényelnek, és ilyenek a sporttámogatások, meg a, nem tudom, az állam és a sport viszonya egymáshoz. Úgyhogy a mai témánk a sport és a sporttámogatások. Hogyha van bármi reflektálni valótok, akkor mondjátok, ha nem, akkor viszont belecsaphatunk. Részemről mehetünk. Mehetünk? Mehetünk. Jó, akkor első körben az van a kérdésem egy ilyen kis bemelegítésnek, hogy kinek mi a viszonya egyáltalán a sporthoz? Hosszú lesz, nem baj? Próbáljuk röviden. Olimpia, ne a középkortól. Nem a középkortól. Most nem történelemmel kezdem, hanem ugye Magyarországon kétféle sportszakértő van, az egyik, aki csinálja, a másik, aki nézi, és nem csinál semmit. Én az előzőbe tartozom, én ez alatt a viszonylag hosszú életút alatt én nagyon sokféle sportot csináltam, egyiket, másikat komolyan is, tehát én kisgyerekkoromban úsztam versenyszerűen, aztán nagyon meguntam, mert az borzasztó, monoton dolog, akkor elmentem vívni, 18 éves koromig vívtam, aktívan, ott korosztályos válogatott szintig jutottam. Vásárhelyen a kosárlabda az alap volt, tehát muszáj volt kosárlabdázni az osztályba is, meg a gimibe is. Aztán elkerültem Szentpétervárra, akkori Leningrád, és ott a jégkorong volt az alap, mert ugye kimentünk este a már elhagyott jégpályákról, minden háztöm körül van egy jégpálya. Ami nálunk a focipályák, csak ott jégpályák vannak. Igen, és éjszakában nyúlóan jégkorongoztunk, bizonyos szelidebb szabályokkal, mert nem lehetett emelni a korongot, mert védőfelszerelésünk az nem volt, de nagyon a világ egyik legjobb sportja szerintem. Tehát élvezetes, gyors, fifikás, tehát nagyszerű. Aztán hazajöttem, és elkezdtem focizni, megye kettőig fociztam. Közben az nem volt elég teniszeztem, mert az olyan jó egyéni sport, én szeretem az egyéni sportokat, ma meg tollaslabdázom, és még most is 60-on fölül is tudok egész jókat játszani. Baromi jó a tollas. Igen, ezzel kapcsolatban van egy fun fact, hogy a világon a leggyorsabb olyan sporteszköz, amit ugye emberi erővel hajtanak, az a tollaslabda, mert 400 km per óra sebességgel indul, amikor megütik, tehát viszonylag kevés időd van reagálni, úgyhogy nekem ez a viszonyom a sporthoz, és ma én kevésbé leszek gazdasági. Volt már egy ilyen műsorunk, ahol én össze-vissza anekdotáztam, meg elmondtam a különböző nézeteimet. Ma Gábor fogja a gazdasági részt képviselni, én megpróbálok ilyen kívülállóként mindenbe belekötni. Ja, még egy dolog, ami azért majd később lehet, hogy fontos lesz, hogy én a focit edzőként is űztem, lett Magyarországon először ilyen kezdő licenszem, aztán elvégeztem a B licenszet Magyarországon. Majd ez nem hagyott nyugodni, és elmentem Németországba, és Németországba angolul is elvégeztem a B-licenszet, és aztán voltak különböző kalandjaim, hogy hogyan lehetne ezt tovább fokozni, de aztán nem sikerült. A B-licensz alatt meddig lehet edzősködni? A B-licensz alatt azt hiszem, hogy MB3-ig talán, aha, meg segédedző lehetsz MB2-ben. Wow. De ez már azóta változott, akkor volt, hogy A, B, meg C, most már azt hiszem van B, A, meg Pro, tehát azért variáltak. Akkoriban még Pro licenszes edző nem volt Magyarországon. Mm. Tehát B licenszel simán lehetett NB1-ben ilyen segédedző. Igen. Én szerencsés voltam gyerekkoromban szintén, mert rengeteg sportot kipróbálhattam. Atlétika, úszás, pingpongoztam, nálunk a férfiak pingpongoztak a felmenőim közül, úgyhogy ezeket mind kipróbálhattam, és akkor ugye a magasságom miatt a kosárlabda volt az, ahova így automatikusan így betuszkoltak a tesi tanárok, és akkor a Zuglói Sasok nevű csapatban játszottam, ez még ma is létezik, hajrá Sasok, remek kis, a Honvédhoz volt kicsit kapcsolva ilyen utánpótlás csapatként, hát ennek a fényesen felívelő karriernek egy ilyen térdsérülés véget vetett. Felnőtt koromban pedig én abszolút a küzdősportok és azon belül az ökölvívásnak vagyok a rajongója, emiatt kicsit így rossz szájízzel is nézem mindig a méltatlan helyzetét a magyar ökölvívásnak, miközben hát nagyon-nagyon fényes múlt van ebbe itt mögöttünk, csak nagyon számosságában nagyon kevés szereplővel sajnos, de a mai napig ezt hobbi szinten űzöm is, és követem a profi boxot, inkább a nemzetközi, tehát inkább a külföldi meccseket nézem már csak manapság, de mindenkinek ajánlom, egy remek mozgásforma. Neked, Zsófi? Nekem egy vak volt a sportam, úgy már, mint hogy borzasztóan nem szoktam nézni, viszont gyerekkoromban ugye mindent is kipróbáltam, tényleg, tehát hogy nálunk kötelező volt, amit végül is hálás vagyok. Aztán egyébként én is tollasoztam, és azt például élveztem, de hogy 4 évet lovagoltam, azban kifejezetten ügyes is voltam, és 4 év után eljutottam arra a szintre, hogy versenyezni kellett volna, tehát az lett volna a következő szint. Na most én mai napig megragadtam azon az óvodás szinten, hogy én a részvételért szeretek bármit csinálni, és mondtam, hogy már pedig én nem vagyok hajlandó versenyezni, és nagyjából itt valahogy ez a lovas karrierem így ketté szakadt, mert egy idő után én is elkezdtem, hogy öregedni, sok dolgom lett, érettségi, nem tudom, és mivel nem igazán volt előttem kitűzött cél, így szépen elengedtem ezt a dolgot, de mai napig valószínűleg, ha felülnék egy lóra, akkor azért valamire ugratni már nem tudnék valószínűleg, de úgy lehet, hogy visszajönne ennek a szeretete. Tehát, hogy nem az a típusú kikapcsolódás nekem a sport, amit én így hazamegyek, és akkor nem tudom, bekapcsolom, hogy mi történik a magyar válogatottal, vagy bárkivel. Mondjuk a sí ugratást, vagy ugrást, azt néha szeretem nézni. Síugrás. Az más. Igen, azt szeretem, meg a lesiklás, de mondjuk azt is, nem tudom, 15 percig, szóval nem vagyok egy kifejezett ilyen sportrajongó. Az a sport, ahol hosszú ideig nem történik semmi, csak ott nézzük, hogy ott ücsörög, meg nézik a szelet, meg minden, és utána 10 másodperc alatt leér, és utána megint nézik, hogy... Igen, innen is látszik, hogy nem de az lenne. Milyen 10 másodperc? Repülnek? Az ott... Olyan jól néz ki. Igen. Na, szóval, hogy ott ki tudom, de ezt is csak akkor nézek, ha mondjuk elmegyünk síelni, mert síelni azért néha eljárunk. Körülbelül ennyi a viszonyom. Na, mehetünk akkor tovább? Abszolút. Akkor viszont már konkrét gazdasági résszel indítunk. Bocs Imre. De hogy milyen állami sporttámogatások léteznek, milyen formák léteznek Magyarországon, akkor kezdje Gábor, ha már jó, Imre jó. Azt mondta, hogy jó anekdotázik ma. Jó. Én próbáltam összegyűjteni mind a támogatási formákat, mind az összegeket. Azért az elmondható szerintem így a nagy képről, hogy egyébként a magyar sportra, akár GDP arányosan nézve, akár csak pusztán a számokat, hogy jelentős összeget fordít egyébként az állam, majd ennek a felhasználásáról, elosztásáról később tudunk részletekbe menni, mert ott már azért vannak problémák. De csak a támogatási formákat nézzük, és akkor haladjunk így a legnagyobb összegtől. Ez Schmidt Ádámnak a 2024-es tervezete alapján van, de az így jó. Ezt tegyük hozzá egy sportért felelősségnek, én szerintem annyira nem ismertem. Nem, annyira nem. Kevesebbet szerepelt talán így. Szóval, hogy ez az ő tervezete volt még, amiben úgy nézett ki, hogy az akadémiák támogatására 32,5 milliárd forint, ez a legnagyobb tétel ebben az egészben, és akkor ezt követi a kiemelt sportegyesületek támogatása, az olyan 17 milliárd, és még akkor sorolhatnánk rengeteget, nemzeti versenysportprogram, a Los Angeles 10 program, ami kifejezetten a következő olimpiára fókuszál, de van nevelőedző program, itt viszont már csak 2 milliárd forint, hogy a különbséget így lehessen érzékelni. Hiszek benned program, kiemelt sportesemények, ha ezeket mind-mind összeadjuk, akkor összesen ez 81-82 milliárd forint, ami ami csak így az állami támogatások formájában. Ez az éves szint, ugye? Ez egy éves száma, igen. És akkor ez a TAO nélküli szám, és ugye az élő eseményünkön a TAO-ról beszéltünk külön. Hogy ez mekkora összeg, hát érzékletes ez is, hogy ugye ez az állami támogatás, ez 81 milliárd forint, a TAO, ami valahol mégiscsak piaci közegből érkezik a sportba, az 125 milliárd forint környékén van. De a TAO az ugye látványcsapat sportokra használható. Mik ezek a látványcsapat sportok? A foci, kézilabda, kosár, a vízilabda, a jégkorong és a röplabda. És akkor ezen belül hogy oszlik meg így százalékosan a TAO? És ezt a TAO-t, ha összeadjuk ugye az állami egyéb támogatásokkal, akkor már ott vagyunk, hogy olyan 220 milliárd forintnál tartunk. 220 milliárd forint, szerintem az azért, hogy nem rossz, de a sport egy elképesztően pénzigényes dolog, tehát hogy pláne a profi sport, de azért ez szerintem nem egy kevés összeg. Na most a TAO támogatásnál 40%, ha 10 éves viszonylatot nézünk, 40% az azért a futball irányába megy. A kézilabda irányába megy a következő, az 25, kosárlabda 15, a röplabda az alján már csak 3% egyébként. Szóval, hogy ezek a főbb támogatási formák, és ezek az összegek, amiket melléjük tudunk vigyeszteni. Egyrészt számosságában sok program van, és az összegszerűen is sokat költünk erre azért. És ez a, hogy mondjam, a dologi oldala a sportnak. Ezen kívül azért a sport létesítmények építése és fenntartása az egy külön fakban, vagy külön helyeken szerepel, vagy államilag kiemelt nagyberuházásként, vagy egyéb beruházásunkként, tehát például a stadionépítési program ebben nincs benne, a sportcsarnok építés nincs, a Puskás Aréna nem volt benne. Tehát, hogyha ezeket hozzászámoljuk, az még évente körülbelül 100 milliárddal növeli meg átlagban, mert azért vannak kiugró évek, tehát amikor a Puskás épült, vagy a kézilabda csarnok, vagy akkor ezek azért jelentősen nőttek, vagy amikor mondjuk sok stadion épült, ma már talán kevesebb, de évente átlagosan ez még körülbelül olyan 100 milliárd forinttal löki meg a sport célra fordított állami eszközöket, mert ugye ez nem direkt támogatásként működik, hanem valaki megépíti, aztán átadják kezelésbe, és onnantól kezdve egy egyesület kéne, hogy kezdjen valamit azzal a létesítménnyel. Na, hát most jön ebben brillírozhatsz majd, Imre, mert ezek puhább kérdések ilyen szempontból. Igen. Hát igen, hogy milyen érvek szólnak, akár gazdasági érvek arra, most nem feltétlenül csak Magyarországon, hanem általánosságban, hogy az állam jelentős forrásokat fordít a sportra és a sportra. Na, szóval, hogy a sportra és az élsport támogatására. Brillírozok, én ide egy nagy kérdőjelet írtam, hogy van-e ilyen valid gazdasági érdek. Lehet itt sok mindenről beszélni, azt gondolom, lehet arról beszélni, hogy egy egészséges társadalom az mennyivel kevesebbe kerül mondjuk időskorban, mint egy egészségtelen, vagy hogy a turisztikai jelentősége egy-egy nagy sporteseménynek mekkora, de én azt gondolom, hogy ezek így ebben a formában, ahogy itt megvalósulnak, nagyon kevés valós eredményt szülnek. Tehát én sokkal jobban hiszek abban, hogy sokkal alacsonyabb szinteket kellene támogatni. Magyarországon, amiről itt beszéltünk, az egy versenysport támogatás, vagy mondjuk azt, hogy egy ilyen eredményorientált sport támogatása, ami számomra azért jelent problémát, mert nem azt az eredményt hozza, amit egy társadalom célul tűzhet neki. Tehát nem lesz tőle egészségesebb a társadalom, nem kell kevesebbet orvoshoz menni, nem lesz kevesebb a táppénzen töltött napok száma. Az, hogy eléri egy csomó ember a nyugdíjkorhatárt, az nem biztos, hogy a gazdaságnak annyira jó, mert nyugdíjat kell fizetni, de mindegy, tehát higgyük azt, hogy ez egy jó cél lehetne. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez a fajta sporttámogatásnak nagyon-nagyon kevés gazdasági, ténylegesen gazdasági szerepe van, sokkal inkább ilyen hangulati cirkusz szerepe van, tehát visszatérünk. De hogy a magyarnak? A magyar. Én most arról beszélünk, hogy mi a... Ja, bocsánat, lehet, hogy ez nem, általán... Volt egy váltás, ugye, mert általánosságba kezdtél ja, el. Én nem, hát próbáltam a magyarra vonatkoztatni azokat, hiszen azért külföldön is ugyanezek vannak, tehát más országokban is ugyanez van, csak valahol sokkal hangsúlyosabb a tömegsport, valahol, mint Magyarországon, sokkal hangsúlyosabb az élsport, és nekem egy kicsit ez olyan politikai színjáték, mint amilyen volt Rómában, ugye kenyeret és cirkuszt kellett adni a népnek, a cirkusz megvan, és a fő cirkuszi attrakció az mindig a labdarúgás. Na de a kenyér, hát ez ugye Trumptól függ. Elég csak cirkusz. Ez az egészségre, nekem is megvan a véleményem ezzel kapcsolatban, és ezt már kifejtettem ott az élő eseményen is, hogy ez biztos, hogy nem a versenysportnál kezdődik el. Tehát, hogy hogyha azt szeretnénk, hogy a sport, a gyermekek, és ott kezdődik náluk, a mindennapjainak szerves része legyen, azaz iskolai oktatásnál kezdődik el. De, és nem tudom, hogy ez mennyit változott, mert most nem nagyon vannak iskoláskorú rokonok, bár most... Hát én látom, hogy nem sokat. Szóval szerintem nem sokat, és a testi órákról nem feltétlenül az marad meg az embernek, hogy de jó volt ez a mozgás, de sokat adott nekem ez, és hogy tehát amíg innen nem viszik tovább a diákok magukkal ezt a kultúrát, a sport szeretetét és a mozgás szeretetét, addig nem lesznek felnőttek, akik majd ezt a gyerekeiknek tovább adják ezt a dolgot. Szóval, hogy ennek szerintem valami kevés köze van a sporttámogatáshoz, ez egy oktatási kérdés kéne, hogy legyen szerintem, tehát a sporthoz való hozzáállás. De hogyha egy kicsit Magyarországon kívül nézünk, akkor egyébként a gazdaság és a sport lehetnek szoros összefüggésben egymással. Nyilván van egy olyan hatás, ami azt mutatná, hogy a sportba fektetett pénz az a gazdaságot tudja élénkíteni. Ez egy optimális eset is lehetne, de nálunk ez nem feltétlenül valósul meg, de mondjuk az építőipar, a turizmus, a vendéglátás, a marketing, kereskedelem, ezek mind-mind olyan dolgok, amik összefűnek. Elég csak a sporteszközökre gondolni, a ruházatra gondolni, az építőipar szintjén ugye a létesítményeknek a felhúzására, ezek munkahelyeket teremtenek, tehát egyrészt az építkezéseken, másrészt a sportban ugye nem csak sportolók vannak, hanem rengeteg szereplő, edzők, sportorvosok, gyógytornászok, rendezvényszervezők is, még folytathatnánk a sort. És nem utolsó soron egyébként a turizmus az, ami fontos része lehet, nekem gondoljunk csak bele, hogy mondjuk tényleg azért hogy kapkodják el a jegyeket egyébként a magyarok is a meccsekre, ha nagy nemzetközi meccsek vannak, akkor megtelnek a külföldi lelátók is. És értem azt a megközelítést is, hogy az országnak van egy imázsa, és ebbe az imázsba sok minden számít. És a sportnak egyébként ebbe jelentős szerepe lehetne. Ha mondjuk a Forma 1-re gondolunk egyébként, ugye, ahol egyáltalán nincsen magyar versenyző, a Baumgartner Zsolt óta. Az, amit végképp soha nem bírtam nézni. Jó dolog, annak, aki szereti az ilyen technikai sportokat, de hogy ugye elképesztő mennyiségű turista úgy időzíti eleve egyébként az ide jövetelét, hogy akkor az egybeköti rögtön a Forma 1-el, és utána még itt marad Budapesten, de ez csak egy ilyen példa, tehát hogy az ország imázs szempontjából van ennek szerepe, tehát vannak olyan felmérések, a miniszterelnök úr is hozott valami ilyet, de az nagyon a focira volt leszűkítve, abban az országban, ahol sikeres sportágak és sikeres sportolók vannak, boldogabbak az emberek. Ugye ez egy plusz endorfin forrás. Nézem a... Hát akkor meg építsünk bicikliutat, nem? Az erővel. Hát igen, de akkor kinek drukkolsz, vagy nem tudom, hogy... Tehát, hogy hát, arra gondolok, hogy ha nézed az általad rajongott sportolót, érted, az nagyon jó érzés tud lenni, hogyha mondjuk, mit tudom én, Erdei Zsolt végigveri a világot, és akkor leültet egy csomó embert, boldogabb vagy. Ha a magyar válogatott, emlékezzetek csak az EB szereplésre, ugye milyen eufória volt az egész országon. Két megjegyzés, visszatértünk az eredeti témára, tehát az a megközelítés, amit most idéztél, az a nézzük vagy csináljuk kérdésére utal vissza, de ezt lehet mikroszinten is nézni a sport és a gazdaság kapcsolatát. Vannak sportvállalkozások, hiszen mondjuk egy Premier League csapat, az egy sportvállalkozás, amit sport egyesületként, vagy sport céllal, de gazdasági társaságként működtetnek. És azért az is biztos, hogy nagyon-nagyon sok ilyen nagyon nehezen áll meg a lábán, vagy a saját lábán, mert ha nem olyan látványos sportban van, vagy olyan fölkapott sportban van, mint a labdarúgás, akkor hiába ér el mondjuk óriási eredményeket a dán kézilabda, évről évre halljuk, hogy a norvég, hogy előző évben a BL 4-es döntőben játszott, majd az idén már nem tud elindulni, mert felosztották a csapatot. Tehát azért máshol sem fenékig tej fel az élet, és ebben jelentős szerepe kellene, hogy legyen az államnak, hogy valamiféle alapot nyújtson ezeknek, de hát nem ismerem a dán meg a norvég sportfinanszírozást, tehát erről nem nyilatkoznék, de a magyarban azért az látszik, hogy állam nélkül ez a fajta hát viszonylag fölreprezentált szint, ami itthon van, az nem állna meg a lábán. Azt szerintem az alapvető különbség mondjuk a nyugati országokhoz képest, vagy inkább azt mondom, hogy ott, ahol erős a foci, hogy ott a fociban rejlő reklám lehetőségek miatt képes akár piaci alapon is létezni egy foci klub, így az állami támogatásoknak a jelentős része az akár mehet a többi sportra, vagy több is mehet az egyéb sportokra. De ugye Magyarországon ez a helyzet nem áll fent, mert nincs klubcsapatunk olyan, akinek az ajtaján kopogtatnának sorba a szponzorok, hogy sok milliárdot szeretnék betenni hozzátok, 1-2 maximum. Így aztán az állam tehát a sorrendiséget tekintve először ezt próbálja meg felduzzasztani, és hát ezt látjuk az elmúlt évtizedekben, hogy ez sikerül, nem sikerül, és hát azért eredményeket tekintve annyira nem sikerül. Ja, tovább mennénk, én egy dologba szeretnék hozzád kapcsolni, itt fel is írtam magamnak az oktatást, tehát hogy én például egy olyan gimnáziumban jártam, ahol nem hagyományos testnevelés óra volt, legalábbis azt hiszem 10-től, tehát ilyen modulokban tanultuk, választható modulok voltak, és akkor mindig fél évente kettő közül lehetett választani. Az egyik általában valami óraadós volt, én például ennek keretében kravmagáztam, jógáztam, táncoltam, nem is tudom, miket csináltam még, ezek ilyen visszatérők, tehát mit tudom, kravmagázni egy évet, biztosan kravmagáztam, és... Bocsánat, az micsoda? Csak hogy tudják a nézők, mert én nem tudom. Hát önvédelmi sport, a hadsereg fejlesztette ki taktikai közelharc, lágyrészeket támogatott. Nagyon szeretem. Hát ez, amire én abból emlékszem, tovább kellett volna tanulni, de nagyon élveztem. A másik része, ami megválasztható volt, azok a nem tudom, hagyományosabb értelembe vett sportágak, tehát mondjuk az mit tudom én, aki nem jött kravmagázni, az fél évig vagy focizott, vagy kézilabdázott, vagy egyébként például én így tollasoztam is, de hogy volt mit a erősítés is, és akkor lehetett konditermezni fél éven. Most azért ezt a konditermet, ezt ne úgy képzeljétek el, hogy mint egy rendes konditermet, ez egy lyuk volt, kettő darab géppel, és egyébként ezen felül a tanár meg mindenféle erősítő mozgásokat csinált, és akkor ilyen, nem tudom, lehetett ott váltogatni egymást. Tehát, hogy ez például egy jó megoldás volt arra, hogy nálunk nem volt egy utált dolog a tesi, kivéve amikor péntek reggel első órában volt, olyankor sokszor hiányoztunk, de ezt talán elnézem magamnak. De hogy ezzel tényleg azok is, akik nem kifejezetten voltak sportrajongók, képesek voltak élvezni. Ráadásul azt, hogy döntési lehetőségük is volt. Milyen problémák merülnek föl a magyar sporttámogatási rendszerrel kapcsolatban? Már azért érintettétek, de ha van még ezen felül valami, ami most... Én tényleg nagyon röviden annyi, hogy átláthatatlan. Tehát a legnagyobb problémám az, hogy a Gábor nagyon-nagyon szépen összegyűjtötte, de ahhoz, hogy ezt így meg tudja csinálni, az biztos, hogy bányászni kellett egy csomó dolgot, ezer helyről összekaparászni, és nem biztos, hogy az adatok azért mindig mindenben megfelelnek a valóságnak, mert egy csomó helyen el van térítve, dugva. Ezek hozzávetőlegesek szerintem. Más címkével ellát. Én, amiközben itt a témában egy kicsit úgy kutakodtam, azt vettem észre egyébként, hogy az egyik, és ez az általános kritika a magyar sporttámogatások terén, az átláthatatlanság, illetve az, hogy nagyon sokat keresnek bizonyos sportért felelős szereplők és szereplőgárdák. És miközben ennek próbáltam utána nézni... De kirek, borsak, hogy egy kicsit konkretizálod. Mindjárt mondom is. Jó. Ennek próbáltam utána nézni kicsit jobban, és hogy ahhoz, hogy ezek a sportegységek, szövetségek működjenek, hogy a támogatások eljussanak a megfelelő helyre, elképesztően sok ügynökséget, szövetséget, bizottságot és intézetet találtam. Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet, Nemzeti Sportügynökség, Nemzeti Versenysportszövetség, Magyar Olimpiai Bizottság, az mondjuk érthető, Magyar Diáksportszövetség, minden sportágnak ugye ott vannak még a külön szövetségei, magyar kosárlabda, magyar futball, stb. Sportért felelős államtitkárság és Nemzeti Utánpótlás Nevelési és Sportszolgáltató Intézet. mindegyik intézetnek van kurátori bizottsága, mindegyik intézetnek van elnöksége, ezeknek vannak elnökségi tagjai. És amikor arról beszélünk, hogy a pénzek hol tudnak, milyen csapokon keresztül tudnak például kifolyni, akkor szerintem ezeken a helyeken lehet, hogy érdemes lenne körülnézni, akár már csak a karcsúsítás miatt is. Egyébként bocsánat, és ezen az önkormányzati szint, ha jól sejtem, még nincs is benne, szerintem, ahol még... De szerintem ott támogatások nem is mennek nagyon keresztül. Állami támogatás melyik önkormányzathoz kerül sportjelleggel? Hát azért van pár fideszes önkormányzat. Nem tudom, hogy ez önkormányzati kézbe kikerülnek el. Hát ilyen pályázat. Lehet, hogy helyi szinten amúgy igen, és az jó. Hogy itt mennyire lehetnek így problémák, nem tudom, de egy példát tudok mondani, ami lehet, hogy kicsit rávilágít a dologra, mégpedig a érzékeny téma, a külföldi sporttámogatások. Azt, hogy ugye a magyar állam támogatja a határon túli volt magyar területeken lévő sportegyesületeket is, amivel önmagában nincsen probléma. Afrikában nem támogatunk valamit? A sportot nem, ott építünk dolgokat. Jó. Például, és akkor ez lehet egy ilyen kép arról, hogy ott mi történik, lehet, hogy a hazai téren is előfordulhatnak hasonlók. Hát például ugye Orbán Viktornak van egy olyan küldetése, hogy akkor a futballt nem csak itt emeli fel, hanem határon túl is, de még itt se sikerült, ez egy dolog. Létrehoznak alapítványokat, például a Bethlen Gábor alapot, vagy alapokat, hívjuk így. Beszéltünk már tőke alapokról ebben a műsorban, nézzétek vissza, hogy ez hogy működik. Ez a Bethlen Gábor alap támogat rengeteg sportegyesületet határon túl. 2016 és 17 közben 20 milliárd forintot adott a kormány a Bethlen Gábor alapnak. A Bethlen Gábor alapnak, tudjátok, hogy kik vannak a kuratóriumi tagjai között? Ő nem csak sportról döntenek, kultúráról is, de hogy érdekes módon mindenki Fidesz közeli ebben a kuratóriumban. Tehát Miklós Erika operaénekes, Virági Oszkár a MOL vezérigazgató helyettese, Demeter Szilárd a Magyar Nemzeti Múzeum elnöke, Schmidt Mária történész, a terrorháza főigazgatója. Mária mindenre beledhető. Szóval, hogy itt sok mindent látok, ha sportra fordítanak milliárdokat külföldön, akkor itt mondjuk a sporttal foglalkozókat keveset látok például ebben a kuratóriumi körben. És hogyha mindenhova ismerősök, Fideszhez közeli emberek ülnek az előbb felsorolt 9 intézet ügynökség között, akkor azért joggal merül fel a gyanú sajnos, hogy a pénzek elosztásánál a döntések nagyon egy irányba tudnak mutatni. Ez nincs hozzáfűzni valami. Elszomorodtál? Nem, csak elgondolkodtam, hogy miért jó az nekünk, hogy Eszéken van egy nagyszerű futball akadémia, miközben a szerbek szerintem jobb focit, eredményesebb focit csinálnak, mint mi. Az tehát talán eredményesebb a játékos értékesítésük is. De Horvátországban is van támogatott akadémia. A Eszék az lehet, hogy horvát, nem? Lehet, hogy már igen. Igen, tehát az, de van Szerbiában, és most nem tudom. Van. Vajdaság, igen. Igen, tehát ezt nem is értem. Ez a fajta magyar öntudat, amivel mi megmondjuk, hogy mit kell csinálni, mi azoknak is, akik nálunk jobban csinálják, az azért mindig meglep. Fociban is úgy látom, hogy ez van. De erről majd beszélünk, mert az Orbán interjú az maga volt a nagyon jó volt. Quintessenciája ennek. Igen, és visszatérve csak arra, hogy ez összes ilyen szövetségnél, intézetnél, ügynökségnél, nem tudom, ezeket mikor létrehozták, hogy utoljára mikor volt ezekben olyan működési átvilágítás, van erre kapacitás, van erre igény egyáltalán, hogy ezek az a több mint 200 milliárd forint évente, az hol folyik le ezen a rengeteg egységen keresztül, és hogy kerül oda, ahova valóban kéne kerülnie, ami pedig az utánpótlás. És mennyi kerül belőle? Hát igen, hát gondoljunk bele, hogy egy ilyen intézetnél ugye rengeteg alkalmazott, milliós fizetések, milliós vezetői fizetések, stb. Élek a gyanúval, hogy itt lehetne azért olyan átalakításokat is végezni, amik jobban szolgálják az utánpótlás javát. Na, akkor szerintem egybekötöttem a stadion építéseket, illetve a magyar futballnak a helyzetét, mert részben van némi összefüggés. Másfelől meg hát a stadionról, mert egy kicsit beszéltünk is, de azt azért tudni kell, hogy a HVG-nek a 2024-es cikke szerint 27 stadion épült. Itt fel is tettem azt a kérdést, hogy ez sok vagy kevés. Én azért is kérdezem, mert nyilvánvalóan szerintem azt érezzük, hogy az elmúlt 10-15 évben egy ilyen visszatérő érv minden helyzetben, hogy minek nekünk ennyi stadion. Tehát amikor egészségügyről, amikor oktatásról, tehát amikor az ország különösebb problémáiról van szó, akkor a stadion építés és azoknak a túlárazása, az egy konstans visszatérő érv, hogy na, ezt például nem kellett volna. De lehet, hogy nincs igaza a károgóknak, és ha nem is 27, de mondjuk 15 kellett volna, fogalmam sincs, majd ti megválaszoljátok. Tehát a kérdés fel egyik fele az ez, és a másik fele, hogy akkor hogy áll most a magyar futball, ezek szerint irgalmatlan sok beleöntött pénz, és egyébként hájpolás után, tehát ugye most ez pont nem régi, hogy Orbán látja maga előtt, 2030-ban a VB-ig döntőig menetelő csapatot, ugye ezt most ő mondta. Én nem tudom, egyébként most sok helyen beszélt, tehát a parlamentbe, interjúba, ezt másik mondta, hogy 2030-ban már a döntőben leszünk? Igen, VB-re. Sőt, erről csinált valami rajzot, amit megmutatott. Most nagyon mennek ezek az Orbán rajzok. És hogy megmutatott, hogy leszünk? Jó. Igen. Imre, szerinted is? Nem, szerintem nem. Pesszimista vagy. Kezdjük a stadionokkal. Ketté választanám, mert igaz, hogy épült 27 stadion, de emellett legalább ilyen fontos az, hogy nagyon-nagyon sok kis csapat infrastruktúrális megújuláson ment keresztül. Ezt ne vitassuk el, nagyon mostoha körülmények között voltak ezek a csapatok, falusi vagy kisvárosi csapatokról, és nem csak foci csapatokról, másokról is beszélhetünk, de általában azért ez már a focira vonatkozik, főleg a focira jutott ilyen tavós pénz beruházásra. És ezek a kis csapatok nagyon-nagyon szép új öltözőket, pályát, kultúrát, körülményeket kaptak, ezt ne vitassuk el, és én ezt azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert sokkal könnyebb levinni egy gyereket oda, ahol normálisan le tud ülni és öltözik, nem pedig a folyosón kell neki öltözni, és a cuccát kiszórják, és aztán jön a következő csapat. Tehát ez jó. A stadionokkal kapcsolatban az már szerintem egy másik lépcső, és ott inkább az a gondom, hogy ezek nagy része inkább gazdasági beruházás volt, és gazdasági oldalról nézték, hogy ezt meg kell valósítani, nem pedig sportoldalról, mert sportoldalról nem hiszem, hogy kell ennyi stadion, tehát nem hiszem, hogy 10 000-es városnak kell 5 000-es stadion, nem látom, de még egy 30 000-esnek sem látom, hogy miért kell 7 000-es, és ezek a stadionok ebben a formában egy érdeket szolgáltak, hogy megvalósuljanak és jó drágán föl lehessen építeni, mert utána a működtetése az már nagyon-nagyon nehézkes, hiszen mondjuk egy csapat 2 hetente játszik otthon, futball csapatról beszélünk. Ha nagyon-nagyon feszített és a BL-ben játszik, akkor lehet 3 naponkénti meccsszériákat nyomni, de kevés olyan magyar csapat van, amelyik érdekelt abban, hogy a BL-ben játszon. Emiatt általában 2 hetente játszik otthon, és ezeket a stadionokat még így se tudják megtölteni, tehát nagyon alacsony a kihasználtságok, mindenféle alternatív programokat kéne rá szervezni, de hát ezeket nehéz, mert karácsonyi vásárt lehet tartani, meg nem tudom micsodát, de azok persze ütik egymást, tehát az alatt nem lehet focizni. Tehát ezeknek a stadionoknak a kihasználtsága nagyon rossz, emiatt a fenntarthatóságuk egyre inkább kérdéses, és emiatt elkezdenek veszteséget termelni, majd elkezd mindenki megszabadulni tőlük. Tehát tipikus példa Szombathely, ahol volt egy foci csapat, nem tudom, hogy most éppen van-e, mert az is ott küszködik, hogy hol van, hol nincs. Kapott egy nagyszerű stadiont, és utána mindenki szabadulni akar tőle, nyomkodta a városra, a város nyomkodta vissza, hogy neki nem kell, és ma éppen nem tudom, hogy ki tartja fönt, de tök üresen kong, és néha mondjuk van karácsonyi vásár tényleg, meg néha vásárokat tartanak benne, de egyébként egy fenntarthatatlan kőkupac. Ráadásul egyébként én, ha jól tudom, egy részüket, ugye ezek önkormányzati fenntartásúak is némelyik. És hát amelyiket már nem bírja fenntartani az egyesület, azt visszaveszi az önkormányzat, aztán próbál saját erőből valamit kezdeni vele. Ez meg még nehezebb. Jó, de ugye az lenne az ideális helyzet, hogy egy ilyen felépült stadionnál átveszi egy cég az üzemeltetést, a fenntartást. Ezt egy cég, egy piaci alapon működő cég akkor tudja megtenni, hogyha a jegybevételekből neki annyi bevétele van, hogy ezt tudja fedezni. De ez nem tudom, hány stadionról mondható el az épült stadionok közül. Szerintem kevésről. Azt szokták mondani kormányoldalon, hogyha valaki stadionozik, hogy demagóg, hogy ez egy demagógia, de azért vannak száraz adatok, meg tények, amik melletti nehéz elmenni. Tehát, hogy a stadionok kihasználtsága, az az NB1-es átlagos kihasználtsága 29%. Tehát nagyon sok üres hely van. Ez baromi alacsony, nem? Igen. A nagyerdei stadiont, 20 000-es stadion épült, az átlag nézőszám 5-6 ezer. Ritka a teltház, hogy így, az így, azt így meg tudják tölteni. De én nem értek nagyon az ilyen sport fejlesztési dolgokhoz, de hogy én nekem az van a fejemben, hogy stadiont azt a nagy meccsekre szoktak használni. Tehát amikor ilyen nagy mérkőzések vannak. Hogyha utánpótlást akarunk, akkor nem akadémiát kell rögtön létrehozni a legnagyobb infrastruktúrával és a legnagyobb rendelkezésre álló eszközökkel, hanem lehet egy ilyen alulról mondjuk utánpótlás nevelő csarnokot. De van, egyébként ilyen is nagyon sok van, és nagyon sok is épült, és nagyon sokat felújítottak, csak például erről nem találtam egy ilyen összesítést, mert szerintem ebben már annyi van. Ja. Igen, de hogy az elmúlt években tényleg így minden évben kinőtt egy stadion valahol, ami nincs, tehát hogy nem, és azt is mondják, hogy ez nem csak focira jó, hanem egy csomó egyéb sportot is lehet benne csinálni, de hogy mondjuk nem hiszem, hogy akkor az a nagyerdei stadionban mondjuk az atlétikát majd akkor ott elkezdik, atlétikára elkezdik aktívabban használni, hogyha a focira nem jön el annyi néző. Szóval, hogy szerintem ezeket a pénzeket az utánpótlásban stadionépítés helyett célzottabban el lehetett volna helyezni. Ugye azt mondják, az a logika, amit felsorolnak sokszor a stadionok mellett, hogy megújultak az infrastruktúra, most már nagyszerű körülmények léteznek, és ezeken a nagyszerű körülményeken majd elkezdenek a fiatalok beáramlani, és emiatt aztán megnő az alap, és az alapokon keresztül egy csomó tehetség becsatornázódik, és 2030-ra VB döntőt játszunk. Leegyszerűsítve a logikát, körülbelül ezt akarták elmondani. Én azt gondolom, hogy az, hogy van stadionunk, azzal nem indul be a rendszer. Az csak egy lehetőség. Régen nem nagyon voltak stadionok, vagy sokkal kevésbé voltak ennyire hipermodernek és drágák, de létezett egy olyan társadalmi pozitív megítélése a sportnak, ami keresztül a gyerekek örömmel mentek el futballozni, főleg a futballnak, és ugye mindenki ezt akart játszani, mindenki válogatott akart lenni, és ezen keresztül aztán megteremtődött az a fajta fölfele áramlásnak a lehetősége, ami ugye a sportnak azt a szerepét nagyon jól hozta, hogy kiemelje azokat a tehetségeket, akik akár alacsony körből indulva, alacsony szintről, vagy családi körülmények közül, vagy nehéz családi körülmények közül indulva, amit nem is engedhetett meg volna magának, elvitte egészen a válogatottságig. A bajom a stadionokkal az, hogy ezt nem ezt adja, tehát nem az történik, hogy a falvakban megteremtődik annak a lehetősége, persze ott is megújult az infrastruktúra, de a rendszer maga nem arra épült föl, hogy a falusi tehetségeket elvigye. Azok ott futballozgatnak, aztán lehet, hogy ott futkároz 3 Puskás meg 5 Ronaldinho, de senki nem ismeri őket. Tehát nem találkozik senki senkivel. Tehát ugye azt mondtam, hogy anekdotázok. Én vezettem sportegyesületet is, és amikor arról volt szó, hogy a tehetséges gyerekeket vigyük el, és próbáljuk meg valamilyen egyesülethez bejuttatni, akkor nagy utánajárások után eljutottam egy NB1-es csapathoz, akihez elvittem egy gyereket, hogy akkor nézzék meg, és hogy tényleg szerintem nagyon-nagyon tehetséges fiú volt, kimondottan jól fejjelt, és így tovább. Tehát kimondottan tehetséges fiú volt. Elmentünk, elmondták, hogy ide kell menni, elmentünk egy stadionba, öltözön át, elviszük egy edzésre. Beszéltünk ott a vezetőedzővel, mondta, hogy persze, csináljátok, nyomjuk, nézzük meg. Majd mondta az egyik srácnak, hogy figyelj, menjetek ki, edzetek egy kicsit, majd mondd el, hogy mi a véleményed. Kimentünk, szerintem nagyon-nagyon jól teljesített a srác. Majd visszajöttek, és akit megbíztak, hogy mérje föl, az mondta, hogy hát, olyan közepes, vagy még rosszabb. És nem értettem, hogy mi van, aztán kiderült, hogy neki lett volna posztriválisa. Fölmérették vele, mondták, hogy hát nem, figyelj, nem, ilyen van egy tucat. Vagy elmentünk, és a srácnak ebben elege is lett. Tehát, tehát nem, a kedvét. Hát meg nem is az, tehát most a sportban kell bizonyos elhivatottság, meg kell bizonyos fajta perspektíva, hogyha ez nincs meg, akkor persze az ember elfogalozgat megye egyes szinten is, de azon már nem lépünk túl. Tehát vannak bizonyos lépcsők, amiknek a meglépéséhez azért már ennél sokkal több energia kell. És én biztos vagyok benne, hogy, azok a tehetségek, akik ott futballoznak valahol a megye egy MB3 környékén, azok egy sokkal jobb kiválasztási rendszerrel, egy olyan fölépített monitoring rendszeren keresztül, ami ezeket figyelemmel kíséri, az sokkal többre vinnék, mint azzal, hogy vannak stadionjaink. Egy másik példa, én elvégeztem ugye a német edzőképzést is, és ott az edzőképzések nagyon fontos része volt a gyakorlatokon kívül az, hogy milyen rendszert működtet a Német Labdarúgó Szövetség. És a Német Labdarúgó Szövetség egy olyan kiválasztási rendszert működtet, ahol a körzetekben az adott szakmai felelősök azok a legalsóbb szintig lemennek, és minden héten 10-12 ifjúsági meg kölyök meccset megnéznek, és megmutatták, minden egyes 10 év fölötti labdarúgóról kartotékrendszerük van, hogy hogyan játszik, milyen poszton játszik, mik az erősségei, elkezdik őket meghívni, értékelik őket fél évente, hogy fejlődik, nem, érdemes-e belefektetni, és ez alapján kerülnek kiválasztásra, tehát ajánlják őket akadémiákba. Nem pedig az történik, mint hogy én erőlködök, hogy nézzétek már meg, és akkor nem az történik, az történik, hogy van egy rendszer, ami alapján nem engedik elkallódni a puskásokat, vagy kevésbé engedik elkallódni, mert azért a németeknek is vannak persze a maguk gondjai, de ott erre óriási energiát fektetnek, biztos a stadionokra is. De az egy másik kérdés, hogy a Bayern München fölépít egy stadiont, nem pedig az állam, mert az egy üzleti vállalkozás. Pont erre gondoltam, amikor a stadionok helyett, a stadionokra fordított pénz sorsára gondoltam. Tehát egyrészt azt kell elérni, hogy rengeteg, és nem csak a focira szűkítsük le, hogy a sportágakban rengeteg kedv legyen jönni a gyerekek részéről, és ott az első, a primer pontokon pedig legyenek olyan szakemberek, akik közülük ki tudják emelni a legjobbakat. Valóban ez lenne az utánpótlás, gondolom, de nálam sokkal okosabb sportmenedzserek is valami hasonlót szoktak mondani. Én is mondok csak egyetlen példát, hogy amikor Zuglóban kosaraztam, egyébként egy iskolába is jártunk, Hanga Ádám. Eleve kevesen ismerik a nevét, mert a kosárlabda a focihoz képest gyakorlatilag. NBA-ben játszott. Drafton volt a San Antonio Spursnél, de gyakorlatilag Európa egyik legjobb kosárlabdázója volt. Real Madrid, Barcelona, megjárt rengeteg országot, nevét sem ismerik elegen. Játszott ott egy kis újpalotai, BLF, már nem emlékszem, talán újpalotai csapat, és akkor onnan tudott felkerülni az Albakomphoz Fehérvárra, és akkor onnan kezdődhetett ez a dolog. De hogyha ő nem kerül valamilyen szerencsés úton, módon olyan kezekbe akkor, hogy onnan tovább tudjon menni egy nagy csapathoz itt Magyarországon, akkor nem lett, sose lesz az a klasszis, az a zseniális játékos, aki lett. És én azt gondolom, hogy a fociban még jobb a helyzet, de a többi sportágban rengeteg ilyen fel nem fedezett tehetség mellett megyünk el most a pénzhiány és az utánpótlás hatékonytalansága miatt. Gábor, arra azt mondod, hogy pénzhiány nem, pénzbőség van, csak nem oda költjük, ahova kellene. Tehát pénzbőség van a igen, sportban. Igen, többi sportra gondoltam van. A foci de mellett. Hogy, is, de biztos, hogy ott is sok pénz van, igen. Tehát ott is, hát hogy van az, oké, most éppen kezdődik a női kézilabda világbajnokság. Most már azért elég jó eredményeket érünk el kézilabdában, de azért, ha megnézzük a Győr keretét, ott azért kevés magyar van. Sokkal inkább a vásárlás szintjén mozognak, és mondjuk a Ferencváros talán egy kicsit másként működik, ott sokkal több a saját tehetség. De nem érzem azt, hogy ennyi pénzzel ma világbajnokságot kéne nyerni most szerintem. Hát annyi pénzt öntöttünk bele, hogy itt már tényleg tolongani kéne a világklasszisoknak. És valahol eltűnik a felnőtt és az ifjúsági korosztály, vagy a végzős ifjúsági korosztály között azok a nagyon tehetséges gyerekek, akik kétszer nyertek junior VB-t, azt hiszem, és ma már egyre kevesebb játszik nemzetközi szinten jegyzett kézilabda csapatban. Nem tudom, hova lesznek. Lehet, hogy most hülyeséget mondtam, mert biztos lehet, hogy a következő olimpián már ott játszanak. De azért ugyanezt látom a sportágak, egyéb sportágokban is, hogy nem tevődik át ez a rengeteg beleölt pénz tényleges felnőtt eredményben. Én még annyit akartam csak, hogy én nem vagyok annak a híve annak a megközelítésnek, de sokan ezt mondják Magyarországon, hogy aki tud, az úgy is tud, hogy nem kell rá költeni rengeteg pénzt, meg nem kell a pszichológus, a nyújtóedző, a gyúró, a segédedző, hiszen az arany csapat is, hogy vart bőrlabdát rugdostak, és így lettek. Oké, tehát a mi sport felfogásunk, vagy a sport támogatási felfogásunk az, hogy próbáljuk először ide áthozni a külföldi jó mintákat a kiegészítésekben. Erről beszélt Orbán Viktor is a foci kapcsán, hogy ott micsoda infrastruktúra van a játékosok körül. Tehát, hogy a gasztronómia, már nem emlékszem, hogy melyik adásban láttam, de hogy a gasztroenterológustól kezdve, tehát a táplálkozási tanácsadótól kezdve, a rugás, hogy távoli rugásedző, közeli edző, tehát hogy... Nem biztos, hogy ezeket kell rögtön átemelni, mert ez baromi költséges dolog, hanem először tényleg azokat kéne megtalálni, akik azt a keveset legalább, akiknek majd nyújtjuk ezt a nagyon magas színvonalú támogatást. Fogok egyet ugrani, de ide még annyit így a magam részéről hozzáfűznék, hogy szerintem az egy borzasztó ronda dolog, ami évek óta megy minden oldalról, hogy például, hogyha valaki... nem tudom, ellenzéki, vagy számon kéri azt, hogy milyen mennyiségben öntünk a sportba pénzt, tehát az a fajta demagógia, amiről a Gábor is beszélt, hogy akkor az majd nem szurkol a magyar válogatottnak, hogy az akkor annak drukkol, hogy kiessenek. Én azért ezt kikérem magamnak, meg szerintem sokak nevében, igaz, ez szerintem pártállástól teljesen független, én nem, tehát ha van is ilyen ember, biztos van, nem azért, mert ő ellenzékre vagy bárkire szavaz, hanem nyilvánvalóan valami ott nincs rendben. Tehát én nem vagyok focirajongó, de a büdös életben nem szurkoltam a magyar válogatott ellen. Ennek ellenére sokallom a sportba öntött pénzt, de hogyha, nem tudom, kijutunk 30-ban VB döntőig jutunk, biztos, hogy én is, aki nem néz focit, ott fogok ülni és nézni fogom. Ez csak így oda. Így legyen. Senki nem sokkalja szerintem a pénzt, hogyha az eredményt látja. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog. Hát igen, tehát valami ilyesmit akartam. Képkodtam, azt, hogy az ember az eredményt számon kéri, az nem jelenti azt, hogy ellendrukker. Igen, lerövidítve erre gondoltam. Hát az egy nettó szemétség, amikor azzal vádolnak valakit, hogy ő a válogatott ellen van, azért, mert kritizálja a sportot. Szokásos árokásásnak az eredménye. Viszont most ugrok egyet az olimpiára, mert én azt gondolom, hogy arról mindenképpen kell még beszélni, ugye ez a nagy magyar... Hogy magyar olimpia legyen? Legyen-e, ne legyen, mennyi pénzbe kerül, ez kicsit összevonom itt az utolsó két kérdést. Mert hát ugye azért ez is egy ilyen óriási vágy, ráadásul tök érdekes, hogy ugye most nem olyan rég, szerintem egy évvel ezelőtt, most már Karácsony Gergely is ugye beleállt, hogy akkor ilyen-olyan feltételekkel Budapesten legyen olimpia, mert ugye a városnak ez az infrastruktúrális fejlesztésbe hűde nagyon jó lenne, de hogy akkor nyilván lesz nekik is egy-két szavuk, hogy akkor hogyan. Egyelőre én úgy tudom, hogy ez ennek ellenére nincsen terve, illetve hát van egy társadalmi elutasítottsága a legutóbbi 17-es népszavazás. 17-ben volt a olimpia? Nem lett népszavazás. Nem lett. De hogy már visszaléptek el. Igen. Olimpia. Na, de hogy a lényeg az az, hogy nem közel sem akkora a társadalmi támogatottsága, nem volt, most nem tudjuk. A társadalmi támogatottsága, de ti hogy látjátok, rendezzünk olimpiát, ne rendezzünk olimpiát, milyen költségei vannak ennek, csupa izgalom. Elég érdekes dolog, hogy fű alatt gyakorlatilag lassan fölépült az összes olyan létesítmény, ami kellene ahhoz, hogy olimpiát rendezzünk. Tehát meg van egy puskásunk, van ugye kézilabdacsarnokunk. Megyeszékhelyeken új stadionok. Tehát szépen lassan azért az infrastruktúra összeállt mögötte, ugye evezőspálya Szegeden, tehát atlétikai centrum a Csepelnél. Duna Arena, igen. Igen, tehát lassan-lassan azért az infrastruktúra fölépült, és egy beugrós olimpiát lehet, hogy tudnánk rendezni. Tehát Ha most hirtelen lemondaná Los Angeles, akkor lehet, hogy be tudnánk ugrani erről az oldalról. A másik oldalról szerintem nem nagyon lennénk képesek rá. Olimpia az egy borzasztó nagy infrastruktúrális, meg logisztikai beruházás, és a logisztikai oldala szerintem nálunk abszolút nehezen megoldható. Most gondoljuk el, hogy ez a magyar reptér, amelyik így is telített, 3-4 hétig, mert ugye a paraolimpiát is hozzá kell számolni, sokszorosát le kéne, hogy vezényelje az idejövő turistáknak, ugyanezt vasútforgalomban, tehát Bécsből meg máshonnan el kéne ide jutni, majd itt ezt a tömeget mozgatni, majd a városok között utaztatni valamilyen formában, tehát a logisztika már szerintem nincs megadva hozzá, és én azt gondolom, hogy egyéb beruházások is hiányoznak, tehát nem csak luxus szálloda, hanem viszonylag olcsóbb szállása is kellene ezeknek az embereknek, több száz vagy milliós nagyságrend. De erre szoktak építeni falut. Így van, ami nincs, tehát nincs. Tehát felhúzhatunk egy, az oroszok is gyakorlatilag hamar felhúztak ilyen falokat, csak aztán ugye mit kezdünk majd vele? Moszkvában, amikor volt az olimpia, ugye akkor az egy anekdóta, hogy ott fölhúztak falvakat, nem, ott az történt, hogy fölhúztak lakótelepeket, aztán az nem lett elég, és akkor egy csomó embert kiköltöztettek egyrészt a lakásukból, másrészt az összes kollégiumból, és Moszkva zárt várossá vált, és az összes diákot elzavarták haza, mindegy, hogy volt vizsgai időszaka, vagy szorgalmi időszaka, és az összes kollégiumot, meg minden egyebet át kellett adni. Tehát már az akkor épült dolgokat is át kellett adni, és úgy tudtak megvalósítani egy olimpiát. Persze építettek hozzá egy csomó dolgot, de azért az nem lett volna elég. És ezt meg lehetett csinálni, mert volt egy olyan uralmi rendszer, ami azt mondta, hogy ezt én megtehetem, hogy kitelepítek családokat arra az időszakra, aztán majd visszajöttök. Azért az hülyén nézne ki, ha mondjuk a Havanna lakótelepen kitelepítenénk az embereket. Hát várjuk ki, hogy mikor következik be, és ki lesz hatalmon. Várjuk ki. Én szeretnék budapesti olimpiát, vagy magyar olimpiát. Tök jó buli lenne alapvetően. Ki nem szeretne? Tehát nyilván nem erről van szó. Akkor szeretném, hogy ez létrejöjjön, hogyha mondjuk 3-4 éven keresztül a költségvetési deficitet sikerül abban a sávban tartani, amit előre megtippelünk. Akkor szeretnék, hogyha a gazdasági növekedésünk a mostani 1% alatti szintről mondjuk éveken keresztül az EU-s átlagot elérné. Akkor szeretnék, hogyha a munkanélküliségi mutatók és a bérmutatók sikeresen felzárkóznak az EU-s szintekre. Tehát, hogy így persze mindenki szeretne, de tehát a sorrendet tartsuk már be. És nekem is van egy olyan félelem, amit az Imre mondott, hogy egyébként mindezekre abszolút fittyet fog hányni hát Orbán Viktor, hogyha lehetőséget kap arra, hogy olimpiát szerezzen, ezek nem fogják érdekelni, mert ez a személyes álma. És lehet, hogy egy körnek a személyes álma, de nem véletlen az, hogy azt a népszavazást nem tartották meg, mert ezt még az is látja, aki abszolút nem foglalkozik gazdasági dolgokkal. A párizsi olimpia eredetileg tervezett költségvetése 4,38 milliárd euró volt. Körülbelül 9-be állt meg, ugye ott volt szajnatisztítás, meg minden ilyesmi. 9 milliárd euró, amikor a költségvetésben nem tudunk elérni egy olyan szintet, ami miatt nem merülne fel a túlzott deficit eljárás kockázata? Tehát, hogy így honnan kívánjuk ezt előteremteni, és az, hogy ez pluszos lesz, azt nekem senki nem mondja, tehát, hogy az biztos, hogy nem fog létrejönni. Pláne látva a világban történő energia, nyersanyagár mozgásokat, gyakorlatilag nagyon kevés esélyt láttuk, hogy nullára ki lehetne hozni egy olimpiát. Én nagyon szeretnék, de maradjunk a realitás. Hát meg az épp ész, tehát, hogy majd ha eljön az ideje, vagy akkor dolgozzunk azon, hogy eljön, azért tegyük rendbe a gazdaságot, és utána gondolkodhatunk ilyen óriási ívű dolgokról. Azon gondolkoztam, hogy amikor a Hajós kiutazott, Hajós Alfréd ugye az első olimpiára a saját pénzén, és a tengerben ott úszott, és nem tudta, hogy megnyerte a versenyt, vagy nem, de leginkább már csak túl akart élni, ahhoz képest mennyit változott a sport, és hogy mennyit jelent ma már inkább üzletileg, mint sportértékileg. És nagyon sajnálom, hogy az olimpia az egy nagyon-nagyon jó üzlet, ketté vált a tévétársaságoknak, a magánbefektetőknek, a sportszergyártóknak, és így tovább, és így tovább. Kevésbé jó üzlet a rendezőknek. Én azt gondolom, hogy nem nagyon lehet rentábilis olimpiát rendezni, mert mindenki arról beszél, hogy olcsó olimpiát akar rendezni, és soha senkinek nem sikerül. Igen. És sokkal kevésbé üzlet sportolónak lenni, ilyen élsportolónak lenni, vagy élsportolóvá válni, mert borzasztó alacsony a kiválasztási ráta, tehát sok ezeren indulnak, és abból egy olimpiai bajnok lesz. Tehát mindenki jól jár, ugye csak egyre kevésbé járnak jól, és van, aki meg már rosszul jár, tehát az a sok-sok ember, aki ebben rengeteg energiát beletesz, az kevésbé jár jól, még egyszer jól járnak nagyon a különböző gazdasági érdekek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én is nagyon szeretnék budapesti olimpiát, de nem tartom reálisnak, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát szerintem nincs meg az az adottságunk hozzá pénzügyileg, amivel ezt össze tudnánk hozni. Egy fapados olimpiát tudnánk tartani, az meg nem biztos, hogy országi más szempontból jó lenne. Szerintem egy jó zárszó, én nekem muszáj a végére gyorsan egy ilyen nagyon rövid anekdotát elmondanom, amit az elej óta tartogatok magamban, csak hogy ha már demagógia, egy kicsit ez is az, de ez egy valós történet. Nem fogok neveket mondani hozzá. Mire, hogyan, meg hogy működik a rendszer. De hogy van egy iskola, ahol hát a szülők felújították az udvart, és senkinek nem jutott eszébe, hogy egy általános iskolában nem biztos, hogy a legjobb ötlet murvát rakni. Igen, mert balesetveszélyes. Sebekből viszonylag nehezen takarítható. Pontosan. Meg ugye egyébként minden, tehát hogy balesetveszélyes is, és még az iskola szempontjából, tehát hogy még ott is koszos, vagy koszolódik. És hát ugye ezt a részt, ezt akkor most azzal úgy valamit kezdeni kell, tehát le kéne legegyszerűbb módon betonozni, de hogy milyen fajtájú beton, szóval, hogy ugye minél jobb, minél puhább például az annál drágább. És akkor elindult a... Rugalmas beton. Nem, hanem ez, van ez a... Nem tudom. Hát az a speciális, igen. Meglepődni, mennyiféle van, én ezt egyszer végig hallgattam, hogy hányféle, milyen, mindegy. A lényeg az, hogy nyilván... A legolcsóbb is viszonylag drága, a legjobb megoldás, hogyha ezt a szülők maguk végzik el, és csak anyagköltséget kell fizetni. Na de jött az ötlet, hogy annyi focizó kisfiú van ebben az iskolában, hogy csináljanak egy egyesületet, és akkor ugye arra lehet pénzt kapni, és akkor meg lehet oldani ezt a murva problémát. Szóval, hogy itt tartunk, ami szerintem végtelenül jól rávilágít annak az abszurditására, hogy egy iskolába járó gyerekekből azért próbálnának esetleg egyesületet csinálni, hogy a szülők által felújított, rosszul végig gondolt murvás udvarból kevésbé baleset veszélyes udvart varázsoljanak. És ez nem egy gyönyörű történet, és csodálatosan jól mutatja. Szemlézi azt a, hát nem tudom, képmutatást, nem tudok erre jobb szót. Szóval, hát a mai témánk sem volt szerintem a legvidámabb, de egy kicsit azért talán a szokottnál. Igen, két dolgot zárásként azért, hogy mondjak. Az egyik az, hogy itt van az új mörcs az Ádáméknak, tök jó, nem tudom, hogy látjátok-e, majd valaki rám közelít. Kölcsön kaptam az Ádámtól, tehát nem, nekem nincs ilyen, nem csak kaptam kölcsön, az Ádám nevetett, én meg fölvettem. Vegyétek, vigyétek, megjelent a könyv is, tehát vagy lehet rendelni a könyvet is, már majdnem 2000 előrendelés van, tehát nagyon jól haladt, nagyon gyorsan el fogják kapkodni. Illetve az 22-én, azt hiszem 22-én lesz egy évadzáró, ahol az Ádámékkal biztos... Évzáró. Ahol az Ádámékkal biztos tudtok találkozni. Szerintem velünk is. Hát nem tudom majd, veletek lehet. Csak oda nézünk. Hát nem tudom, engem még nem hívtak meg, tehát én... Már engem se. Igen. Majd, hogyha megkapom a meghívót. Igen. Ez az első adás, ahol jelentősen csalódottnak érzem magam, mert annyi mindenről nem beszéltünk, és annyi minden bennünk maradt, vagy bennem maradt a nemzetközi sportfinanszírozástól kezdve a focinak a valós helyzetéig, hogy én azt gondolom, hogy nagyon felszínesen tudtunk csak ebbe is belemenni, de ebbe sokkal rosszabbul érzem magam, mert egy kicsit csalódott vagyok, de mindenféleképpen azt el szeretném mondani, hogy aki azon töri a fejét, hogy ő majd profi sportoló lesz, arra Churchill szavait szeretném idézni, hogy no sport. Tehát oké, mozogni kell, a sport az nem biztos, hogy a legjobb életpálya, karrier. A profi sport. Jogázzál, tornázgas, fuss, sétálgas. A futás már nem biztos, az már nem. De az már veszélyes. Az már veszélyes. Nyugi, minél kevesebb, nagyon intenzív mozgás. Nem feltétlenül értek ezzel egyet. Mozogj... Ez egy kicsit ironikus volt, de... Mozogjatok sokat, ez baromi fontos az egészség szempontjából. Oké, aki érti az iróniát, érti. Igen, no sport. Mondanám, hogy majd csinálunk még egy, de egyszer csak egy ilyen külön 10 percet kapsz a magyar focira. Na? Jó, oké. De van, egyszer már az Ádám csinált erről egy videót, és ott kirégyeltem magam, igen. Igen, ezt így mondják? Jó volt. Tehát ki idegeskedtem magam, és elküldtem mindenkit oda, ahol kell, úgyhogy... Közben megvan. Megvan már, nézzétek meg, azt hiszem 5 évvel ezelőtt volt, amikor... De semmi nem változott. Hát igen, de az a baj, hogy tényleg akkor is pont arra készültünk, hogy kijutunk egy VB-re. Sikerült megint. 2030-ban újra felvesszük ezt veled. Nem akarom. Hát, ha ott már örülhetünk, na? Hát, ha. Úgy legyen. Nagyon, remény halnak utoljára. Én még láttam az utolsó csapatokat játszani a VB-n. Jó volt. Jó lenne még egyszer nézni. Hát mindenesetre minket nézzetek, legközelebb is. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!